ล้วครับเรื่องต่อไปมารออยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเรื่องราวของคุณนินฮะคุณนินปัจจุบันอายุ33ปีคุณนินบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาและเพื่อนเล่าให้ฟังและตั้งชื่อเรื่องว่านางรำเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณนินอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณนินครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนินได้เสียงขวัญชัดเจนไหมครับ ได้ยินเสียงแต่ว่ามันมีเสียงสัญญาณ สะท้อน แทรกเข้ามานิดหน่อย สะท้อนใช่ไหม แทรกเข้ามา เอาอย่างนี้คุณนินต้องเบาวอลุ่มโทรศัพท์ตัวเองลงมาหน่อยนึงที่เครื่องอะครับเบายังเอ่ย ครับได้ละ เบาแล้วนะครับฮัลโหล ได้ยินแล้วไหมคร ับเนี่ยชัดเจนเลยคุณนินแบบนี้เลยแจ๋วเลยคุณนินนะ โอเค ครับผมคุณนินตัวนี้โทรมาจากไหนครับเนี่ย โทรจากที่บ้านครับที่ปทุม ที่ปทุมธานีแล้วตอนนี้ฝนตกไหม ไม่ตกครับ ไม่ตกแล้วเนาะแต่ว่าอากาศเย็นใช้ได้เลยนะครับ ใช่ครับ โอ้แล้วคืนนี้คุณนินฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับเนี่ย จริงๆผมกำลังนั่งทำงานแล้วก็เปิดทิ้งไว้เราก็ฟังไปเรื่อยๆน ั่ งทำงานคนเดียว เอาเหรอแสดงว่าทำงานอยู่ด้วยตอนนี ้ครับผม โอเคนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากเป็นเรื่องเกิดขึ้นที่โรงแรมในจังหวัดลำปางฮัลโหล ครับ นะครับเป็นเรื่องเกิดขึ้นในโรงแรมจังหวัดลำปางผ่านมา3ปีแล้วเป็นประสบการณ์ของเพื่อนเหรอครับคุณนิน ใช่ครับเป็นประสบการณ์จากเพื่อนคือเพื่อนผมเขาเล่าให้ฟัง เรื่องเป็นยังไงคุณนินเชิญเลยครับ คือเรื่องเนี่ยเพื่อนเนี่ยผมเพื่อนผมเนี่ยว่าเป็นช่างภาพด้วยกัน ครับ ก็ได้รับการว่าจ้างให้ไปถ่ายงานแต่งงานที่ลำปาง เอาเหรอถ่ายเวดดิ้งนี้เหรอฮะ เป็นวันแต่งงานครับเป็นวันแต่ง วันแต่งเลยครับ ทีนี้ทางลูกค้าของเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าโอเคก็คือตัวจัดงานน่ะเป็นที่บ้าน บ้านเขาก็เลยไม่สะดวกที่จะให้พักที่บ้าน แต่เขาก็เลยให้ไปพักที่โรงแรมโดยที่ทางลูกค้าเนี่ยเป็นคนจองให้ ทีนี้ตัวเพื่อนเนี่ยก็จะไปล่วงหน้าอยู่แล้วประมาณ 1-2 วัน เพื่อนก็ขับด้วยความว่าเพื่อนก็ชินอยู่แล้วที่กับการทำงานก็ขับรถไปที่ลำปาง ทีนี้ช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยคือด้วยความว่ารับจ็อบอยู่แหละก็เลยออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ5โมงเย็น คร ับ ก็ขับรถไปจนถึงลำปางเนี่ยโดยประมาณก็เกือบตีหนึ่งแล้วฮะเขาก็แต่เขาก็เข้าที่โรงแรมเลยเพราะว่าลูกค้าเขาแจ้งไว้แล้วเขาก็ขับเข้าไปที่โรงแรมแล้วก็เช็คอินตามปกติทีนี้ที่โรงแรมเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมประมาณเหมือนกึ่งเป็นเกสต์เฮาส์นิดๆนะ คร ับ ก็คือจะเป็นบ้านไม้มันไม่ใช่เชิงบ้านครับเป็นตึกแถวที่แบบยังมีเป็นไม้อยู่บ้าง คร ับ แต่ว่าจะสูงแค่2ชั้นอย่างนี้เพื่อนก็แบกขอของขึ้นไปเฉพาะกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็เข้าไปนอนระหว่างนอนเนี่ยก็คือด้วยความเพื่อนก็เหนื่อยก็นอนก็คือวางกระเป๋าแล้วก็ลมตัวเลยแล้วก็นอนเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเขากะว่าจะรีบไปที่บ้านของลูกค้า คร ับ ตอนนี้พอเสร็จเริ่มล้มตัวลงนอนเนี่ยเขาก็เคลิ้มๆแหละกำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงเพลงเป็นเพลงไทยเป็นเพลงไทยแบบทำนองเพลงไทยธรรมดาเนี่ยแหละที่แบบค่อยๆแบบดังแววแววแววมาเพื่อนก็บอกก็แบบนอนก็ยังนอนได้เพราะว่ารู้สึกว่าก็เคลิ้มดีทำให้หลับได้แต่ระหว่างนั้นเนี่ยเขาได้ยินเสียงประตูห้องนอนมันมีล ม พัดจนประตูเนี่ยมันลั่นเบาๆเพื่อนก็ลืมตาขึ้นมาก็ไม่เห็นอะไรประตูก็ยังปิดอยู่นะฮะแต่ก็เลยพลิกตัวหันหลังปุ๊บประตูเนี่ยค่อยๆแบบลั่นมาแอช้าๆเพื่อนก็เอ๊ะทำไมประตูเหมือนเปิดก็เลยหันไปปรากฏประตูก็เปิดนะฮะแต่ว่า ไม่เห็นอะไรก็เลยลุกขึ้นไปดันประตูปิดแล้วก็ลงกลอนเพราะเขาคิดว่ากลอนอาจจะล็อกไม่สนิทเองเขาปิดประตูไม่สนิทเองหรือเปล่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาเพื่อนก็แบบรู้สึกว่ามันเย็นเขาก็เลยปิดแอร์แล้วก็เดินไปเปิดประตูที่ระเบียงให้ลมมันพัดแล้วก็เปิดพัดลมนอนอย่างนี้ล้มลงไปนอนระหว่างนั้นเนี่ยเท่าที่เพื่อนเล่าให้ฟังเขาบอกว่าประมาณเกือบตีสี่ละก็หลับเผลอหลับไปเพลงเนี่ยก็ยังดังอยู่คอเบาๆครั้งแรกนึงก็ได้ยินเสียงพื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้ก็เลยแบบว่ามีเสียงเหมือนคนอ่ะทิ้งน้ำหนักเดินเข้ามาจากหน้าต่างที่ระเบียงนะ คร ับ เข้ามาแล้วก็แบบตามฝีเท้าเบาๆเพื่อนก็เลยลืมตาขึ้นพอลืมตาเนี่ยที่ความว่าแสงจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยเขาเห็นเป็นผู้หญิงกำลังลำแล้วเดินเข้ามาช้าๆเพื่อนก็แบบคือตะลึงแล้วก็ตกใจแล้วก็แบบสะดุ้งขึ้นมาเลยพอสะดุ้งขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเหมือนซ้อนฝันอะพอเขาสะดุ้งผักตัวขึ้นมาเนี่ยคือเขาก็ยังตื่นลืมตาอยู่บนที่นอนมันเหมือนเขาโดนซ้อนฝันอีกทีคือในนั้นคือมันคือฝันแล้วเขาก็ลุกขึ้นมามองไปอีกทีว่าเอ้ยที่เราเห็นเมื่อกี้คือไม่ใช่ความจริงแต่เขาฝันแล้วก็เพลงเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะเพื่อนก็เห็นว่าอ่ะก็เกือบจะเช้าแล้วก็เลยลงไปเตรียมของแล้วก็ไม่ได้อะไรก็ขับรถไปบ้านที่ลูกค้าทีนี้ระหว่างวันเนี่ยลูกค้าก็ถามว่าโอเคมาถึงตอนกี่โมงแล้วก็เป็นยังไงบ้างแล้วเพื่อนก็บอกว่าอ๋อระดับนี้ที่หน่อยๆคือเพื่อนก็ไม่ได้เล่าอะไรให้กับลูกค้าฟังระหว่างนั้นงานก็ยังไม่มีอะไรเพื่อนก็ไปนั่งดูฉากดูอะไรอย่างนี้ให้เสร็จก็เป็นวันว่างของเขาก็ขับรถกลับมาที่พักประมาณช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นแล้ว คร ับ แล้วด้วยความว่าเขาก็อยากจะนอนต่อเขารู้สึกว่ายังนอนไม่พอเขาขับรถมาด้วยแล้วก็ยังนอนไม่สนิทเขาก็เลยกะขึ้นไปนอนต่ออีกสักรอบหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็โทรคุยกับแฟนยกหูคุยกันก็คุยแฟนเขาก็ทักขึ้นมาว่าเพื่อนของชื่อบอมบอกเฮ้ยบอมทำบ้านงานเขาดีเนาะเขาเปิดเพลงดังมากเป็นเพลงไทยเป็นเพลงล้านนาแฟนเพื่อนแฟนบอมก็พูดอย่างนี้บอมก็บอกว่าไม่ใช่ที่เขาอยู่ที่พักแล้วเพลงเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่เขาไม่ได้ยินแล้วเขาบอกเพลงอะไรบอกนี่เป็นเพลงไทยเป็นเพลงไทยธรรมดาเนี่ยแหละบอกไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านงานแต่บอมก็เลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวเขาขอนอนก่อนแล้วก็ให้โทรมาปลุกตอนประมาณสองทุ่มถ้าเขาหลับไปนานก็เสร็จสับเขาก็ลงไปนอนอีกรอบพอเขาหลับไปเนี่ยช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่า คร ับ เขาก็ยังไม่ได้ตื่นดีแล้วว่าเขาพลิกตัวพอเขาตอนแรกเขาหันหน้าเข้ากำแพงแล้วเขาพลิกกลับมาที่หน้าประตูคือด้วยความเป็นห้องที่เล็กๆครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเข้าประตูมาเตียงนอนจะอยู่ทางซ้ายมือเลย uh-huh. แล้วก็มันก็จะเป็นทางยาวออกไปที่จะเป็นระเบียง uh-huh. อันนี้บอมเขาก็เลยพลิกตัวกลับมาแล้วก็หันหน้าไปที่ประตูเขาก็รู้สึกเหมือนเดิมคือเหมือนมีคนเดินมาจากระเบียงทีนี้เขาก็ค่อยๆลืมตาแต่เขาจะไม่ลุกเขาก็พยายามมองเขาเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเหมือนเดิมแต่ซีดๆหันหลังให้เขาอยู่เขาก็พยายามเพ่งมองเพราะว่าในห้องเขาไม่ได้เปิดไฟแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเหมือนด้วยที่พักมันอยู่ริมถนนเขาก็แบบมีเสียงรถวิ่งเข้ามาเขาก็พยายามมองจากแสงไฟจากข้างนอกปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหัวเนี่ยเขาหันมามองอยู่แล้วแต่ตัวไม่ได้หันมา แล้วเขาบอกเขาจำได้แม่นเลย คือ เขาเห็นปลาเนี่ยมองเข้ามาผ่านผมที่ยาวโดยที่ตัวไม่ได้หันมาเขาไม่เอาละเขานี่คือเขาเปิดประตูแล้วเขาออกมาเลยแล้วเขาก็ออกมาข้างนอกเนี่ยประมาณสองสามทุ่มเขาก็โทรหาแฟนเขาบอกว่าเขาเนี่ยเจอดีเขาละเขาก็เล่าให้แฟนฟังอย่างนี้แฟนเขาก็ด้วยความว่าเหมือนเขาไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วเขาก็เถียงว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรบอกเนี่ยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวคุยโทรศัพท์ไปจนนอนก็ได้นี่ด้วยความเพื่อนผมก็กลับขึ้นมาบนห้องแล้วก็ไปนั่งที่ระเบียงนะฮะแล้วก็ลืมเรื่องราวคุยกันจนแบบประมาณสัก 4-5 ทุ่มละก็คุยกับแฟนจนไปหยิบเอาแบงค์มาเสียบนั่งคุยกันตรงระเบียงด้วยความเขาเนี่ยคุยอยู่เขาก็รู้สึกได้ว่าระหว่างคุยอยู่ดีๆก็มีเหมือนมีลมผ่านมาที่ไหล เขาก็แบบเขาระหว่างคุยเขาสะดุ้งเลยนะเขาก็ตกใจแล้วแฟนเขาก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ดีก็ร้องขึ้นมาในโทรศัพท์เขาบอกว่าเหมือนมีคนมาจับไหล่แต่ในห้องไม่มีอะไรแล้วเขาเปิดไฟในห้องหมดแล้วสุดท้ายเพื่อนบอกว่าไม่เอาละเขาไม่อยู่ดีกว่าเขาขอขับไปนอนที่อื่นคือยอมเก็บของออกไปตอนประมาณจะ4-5 ทุ่มแล้วฮะไปนอนที่อื่นเลยเพราะว่าเขาบอกเขาไม่ไหวไม่งั้นเขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขาทำงานไม่ได ้ ผมก็เลยบอกว่าแล้วได้ถามทางเกสต์เฮาส์อะไรไหม ทางโรงแรมไหมว่ามันมีอะไรไหม เขาบอกมันก็ไม่เขาบอกเขาก็ตอบว่าไม่มี คร ับ แต่เขาก็ถามว่าน้องเจออะไรเพื่อนก็เลยเล่าให้ทางโรงแรมเขาฟังหมดเลยว่าเนี่ยเจอคนใส่ชุดนางรำเป็นชุดรำไทยเนี่ยแหละเขาก็โรงแรมก็พูดออกมาชัดมากว่าก็ไม่เคยเจอมีลูกค้าคนไหนเคยเจออะไรแบบผมก็เลยบอกโอเคก็เลยได้คุยกับเพื่อนประมาณนี ้ครับก็เลยไม่รู้ถึงที่มาที่ไปว่าทำไมถึงผู้หญิงนางรำคนนั้นเขาเป็นใครแล้วทำไมมาปรากฏตัวให้เพื่อนเราเห็นถึง2 วัน 2 คืนถูกไหม ใช ่ทั้งครั้งแรกเนี่ยก็ดูแบบเฮ้ยเหมือนกับคืนแรกเหมือนกับมาแค่ในฝันแต่บรรยากาศความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนฝันเลย ใช่เพื่อนบอกว่ามันเหมือนจริงมากแล้วพอมันสะดุ้งมาคือในห้องมันว่างเปล่า ครับก็พยายามมองต่างๆนะว่าไอ้สิ่งที่เราฝันเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมถูกไหม ใช่ แต่พอคืนที่สองเนี่ยมันเห็นแบบอย่างเงี้ยเป็นผมก็ไม่อยู่นะคือถ้าเป็นผมเนี่ยเห็นคืนแรกแบบนี้นะคุณนินแบบเพื่อนคุณนินเจอเนี่ยผมก็ต้องแบบเฮ้ยมันยังไงแล้วล่ะมันไม่น่าอยู่ล่ะโรงแรมแบบเนี้ย ใช่บางครั้งส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวผมบางครั้งเนี่ยผมขับรถไปอย่างเงี้ยต่างจังหวัดไปถ่ายงานเหมือนกัน คร ับ บางครั้งเนี่ยมันต้องแยกจริงๆผมต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งมันเหมือนผีอั พ แต่จริงๆผมก็จะแยกออกมาว่าบางทีก็ไม่ใช่บางทีเราเหนื่อยเกินไปแต่ถ้ามาซ้ำเนี่ยผมไม่ผมเชื่อแล้วว่าไม่ใช่เราเหนื่อย ใช่ใช่ไม่บอกคุณนินนะผมมันมีจริงๆนะคุณนินแบบเนี้ยไอ้ครั้งแรกเนี่ยเราผมอ่ะคิดเหมือนคุณนินเลยว่าถ้าครั้งแรกเนี่ยเราเอาโอเคอาจจะนอนแบบรีบนอนไปหน่อยเหนื่อยนอนพลิกทับเส้นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าตามวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกกันถูกไหมฮะแต่ถ้ามาอีกครั้งนึงเนี่ยตอนที่เราลุกขึ้นแล้วขยับตัวแล้วบิดแล้วก็เหมือนคลายเปลี่ยนเสื้อผ้ากางเกงที่มันแน่นๆให้มันหลวมๆนอนสบายๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดล้มตัวนอนปุ๊บเนี่ยแล้วมาอีกครั้งเนี่ยเอาละทีเนี้ย ใช่ เหมือนกัน ผมเหมือน เคยเจอไหมคุณนิงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม เคยเจอแล้วเคยเล่าในรายการแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ผมไปที่พัทยาเจออาการเดียวกัน ครับ ผมก็เลยเชื่อว่าถ้ามาอีกเนี่ยไม่ใช่ผมเหนื่อยละ โอ้แล้วทุกวันนี้คุณนินผมถามนิดนึงทุกวันนี้คุณนินทำอาชีพอะไรโทษทีครับ ก็ยังเป็นช่างภาพ ช่างภาพอยู่ยังตระเวนไปถ่ายภาพยังรับงานอีเวนต์ข้างนอกอยู่เหมือนเดิมถูกไหมฮะ ใช่ครับยังรับเหมือนเดิมพี่หนูอ่ะก็ด้วยโควิดเนาะเราก็ลดลงตาม เข้าใจตามสภาวะแหละ สถานการณ์ใช่ เพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจเนาะทุกอาชีพแหละมันโดนผลกระทบกันหมดนะครับไงก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะ ได้ครับ นะครับผมแล้วเพื่อนอะไรครับหลังจากนั้นเพื่อนย้ายโรงแรมแล้ว ก็ไม่เจออะไร ไม่เจอ จนกระทั่งกลับกรุงเทพ โอ้โหแล้วเพื่อนเป็นคนเดียวครับไปคนเดียวเหรอ เพื่อนเป็นคนเดียวครับเพราะว่างานเขาไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็โดยปกติแล้วถ้าเป็นเวดดิ้งบ้านงานเขาจะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอะพร็อพหรือฉากอะไรเยอะมากช่างภาพคนเดียวจะเอาอยู ่ก็เป็นอารมณ์เหมือน private อยู่ที่บ้านกัน ใช่ครับ โอ้เออนะผมว่านะหนึ่งนี่เป็นหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะว่าการไปนอนพักค้างแรมอะไรมันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าโรงแรมบางที่ที่เราเคยฟังในการเดอะช็อคบางที่คนเจอบางที่คนก็ไม่เจอถึงแม้ว่าที่เดียวกันก็ไม่เจอก็มีนะ ใช่ เนาะ บางทีผมเนี่ยเอาตรงๆแหละไม่ต้องเข้ารายการกับเพื่อนกันเอง ครับ ไปผมบอกเนี่ยอาทิตย์ที่ผมไปเชียงใหม่ผมไปนอนโรงแรมเนี่ยบอกเพื่อนบอกเฮ้ยเนี่ยมึงระวังนะกูเจอมาแล้วอะไรเงี้ย เออ เราก็ไปนอนเราก็แย่เลยเล่นห้องไหนห้องไหนว่ามันก็บอกห้องมาเสร็จผมก็ไม่ได้นอนห้องเดียวกันนะแต่ว่าไม่เห็นเจอเลยอะไรเงี้ยก็มีเพราะว่าพวกอาชีพของพวกผมคือเดินทางตลอดแล้วเวลานอนจะน้อย ครับ ก็จะแบบบางคนบางเพื่อนบางกลุ่มก็จะแบบเจอเนี่ยเจออีกแล้วอะไรอย่างเง ี ้ยจนบางทีเราเคยทำลิสต์กันเองเลยนะว่าเฮ้ยโรงแรมนี้เรากาไม่ไว้ไปอะไรอย่างเงี้ย จริงเหรอมีลิสต์เลยอะฮะ คือเป็นลิสต์ทำกันเล่นๆนะฮะว่าเราเจอกันบ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่ว่าเราสุดท้ายเราก็ไม่เคยเลี่ยงนะเราก็ยอมรับว่าเราไม่เลี่ยง บางทีเจ้าภาพก็จองให้เราเนาะเราก็อยากอ่านน้อยเราเป็นงานเราก็อยากเซฟคอสเซฟค่าใช้จ่ายถูกไหมครับ ใช ่ไหนๆก็ไปทำงานแล้วก็อยากให้ได้คุ้มหน่อยอ่ะเข้าใจอ่ะก็ต้องนอน ก็จะส่วนใหญ่พวกผมก็เคยแซวกันว่าบางทีผีทำอะไรพวกผมไม่ได้ อือหือ ก็ปิดสวิตช์ก็นอนเลย โอ้จริงนะบางคนอ่ะตอบแบบมาเหอะมาหลอกแบบบางทีผีเฟลงันนะรู้สึกเฟลงันว่าอ้าวมาหลอกมันโอ้โหอ้าวมันหลับกันหมดแล้วเฮ้ย แต่ที่กลัวที่สุดก็คือเจอคนเดียวแล้วเพื่อนข้างๆไม่ตื่นเนี่ยแหละ ก็นั่นน่ะสิก็นั่นแหละอันเนี้ยนะอันเนี้ยน่ากลัวมากปลุกเท่าไหร่มันก็ไม่ตื่นบางทีผมฟังบางเรื่องนะเคยมีคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยโทรศัพท์มาเล่ากับเราแล้วเจอผียืนค่อมอยู่มันจะเล่นงานอ่ะเอามือสะกิดเพื่อนแล้วสะกิดเพื่อนอีกตบแล้วตบอีกเพื่อนมันก็ไม่รู้สึกตัวก็ ม ี จริงฮะที่ไม่ตื่นจริง ใช่ใช่ใช่เนี่ยเมื่อกี้ตอนคุณนินเล่าถึงคัมภีร์ที่เป็นลิสต์อะเขียนเป็นลิสต์ไว้ว่าโรงแรมนี้จะไม่นอนอะไรเงี้ยผมนึกถึงพี่ป๋องเลยเชื่อป่ะสมัยเมื่อสักประมาณสักผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะมีคุณผู้ฟังทำเป็นหนังสือมาให้พี่ป๋องอะว่าจังหวัดนี้อย่าไปนอนโรงแรมนี้จังหวัดนั้นอย่าไปนอนโรงแรมนั้นมีประวัติฆ่ากันตายห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยมีคุณฟังตัดเป็นข่าวมาให้พี่ป๋องเลยอะ คือถ้าในส่วนตัวนะในมุมส่วนตัวผมขอพูดเรื่องความเชื ่อ ถ้าเรื่องฆ่ากันตายเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวผมกลัวในสิ่งที่เขาอยู่มาก่อนมากกว่า อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความกลัวความเชื่ออะไรอันนี้เราจะไม่ว่ากันแล้วแต่อย่างคุณนิ่งก็จะกลัวคนที่เขาอยู่ก่อนไม่ได้กลัวคนที่เขาถูกฆ่า ใช่ครับอาจจะเป็นเพราะผมมีประสบการณ์กับการอยู่กับคนที่ถูกฆ่ากันบ่อยเลยเพราะว่าผมเมื่อก่อนเป็นนักข่าวไงพอผมทำข่าวผมจะชินยอมรับว่าชินกับการเจอศพเจออะไรเงี้ยผมก็จะคือเรายอมรับว่าเราไม่กลัวคนที่เพิ่งตายแต่เราจะกลัวในสิ่งที่แบบอยู่มานาน สิ่งที่เขาสิงสถิตอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหนผ่านเป็น60-70ปีบางที่เป็น100ปีก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่ฮะแต่ว่าเขาผมเคยได้ยินจากผู้ใหญ่หลายๆท่านเคยพูดว่าถ้าวิญญาณคนที่ตายเนี่ยส่วนใหญ่แค่ไม่รู้จะไปไหนหรือยังไม่หมดเวลาแต่พลังงานที่จะสื่อที่จะจูนกันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มากพอ เหม ือนเขาสะสม ใช่ประมาณ เหมือนเขาสะสมพลังจนวันหนึ่งเขามีพลังแก่กล้าพูดให้เห็นภาพเนาะมีพลังแก่กล้าแล้วเขาสามารถปรากฏกายเราเห็นได้สื่อสารกับเราได้เขาก็จะช่วยสื่อสาร บางทีเขาก็แค่อยากจะแบบทำบุญให้หน่อยเขาอยากจะหลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ผู้ใหญ่เคยเล่าให้ผมฟังนะ ครับ หนูจริงๆก็แค่มาก็ขอให้เราเขาช่วยให้เขาหน่อยเขาอาจจะจิ๋วมานานอะไรอย่างเงี้ย อ ันนี้คือมุมมองที่ผมแบบเคยคิดตามนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะจริง เออนะโอ้นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นเนาะเ รา ก็อย่างที่บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นแหละแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเลยนะครับแต่ผมรู้สึกอย่างนึงนะกับคุณนินเหมือนกันว่าบางทีวิญญาณเขาแค่อยากมาขอส่วนบุญแหละถ้าวิญญาณมาขอส่วนบุญก็แค่มาปรากฏกายให้เห็นหรือว่ามาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวิญญาณที่มาไม่ดีเนี่ยมันจะมาเหมือนกับมาดูร้ายมาทำร้ายเราเนี่ยอันนี้โอ้โหแบบเขาผมว่าดวงวิญญาณของเขาเนี่ยจะเป็นบาปด้วยซ้ำนะถ้ามาทำอย่างนี้นะถูกไหม อย่างผมเคยฟังเดอะช็อคที่หลายๆท่านที่เคยเจอวิญญาณแบบอาฆาตมากๆคือตามยันบ้านก็น่ากลัว ครับ โอเค นะฮะโอ้สนุกสนานมากคุณนินไงขอบคุณมากๆนะครับวันนี้อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่าพวกเราเดี๋ยวแล้วจะเสร็จงานกี่โมงกี่ยามแล้วครับเนี่ย เดี๋ยวสักพักผมก็คงนอนแล้วล่ะ โอเคโอเคพอเริ่มคลายล็อกปลดล็อกแล้วงานเริ่มมาอย่างฮะตอนนี ้ก็ช่วงนี้เริ่มมีงานเข้ามาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นงานอีเวนต ์ครับไงก็ขอให้มีงานเยอะๆนะ ครับขอบพระคุณมากครับ ขอบพระคุณมากครับคุณนินขอบคุณมากนะ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ